Potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Marian, a jak kupować sprytniej i tanio? No jak, Barbara? Przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 21 dzień listopada. Jest godzina 8. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Rosja atakuje Ukrainę, samoloty NATO znów w powietrzu. Polscy dyplomaci pracują w kijowskiej ambasadzie w trybie zdalnym. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie śmierci 5 piętnastolatek w pożarze Escape Roomu w Koszalinie. Samoloty NATO po raz kolejny zostały poderwane w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, mówi, że Rosja zaatakowała m.in. obiekty na zachodzie Ukrainy. W związku z kolejnym już atakiem w ostatnich dniach Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, dowódca operacyjny podjął wszystkie możliwe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej, między innymi poprzez poderwanie par myśliwskich w celu przebywania ich w jak najbliższej odległości od możliwego zagrożenia. Rzecznik zapewnia, że dowództwo monitoruje sytuację. Polska ambasada w Kijowie pracuje, ale zdalnie, mówił wczoraj wiceszef resortu spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Kilka państw zachodnich, w tym Stany Zjednoczone, poprosiło swoich pracowników o pozostanie w domach i nieprzychodzenie do placówek dyplomatycznych. Polska podjęła jednak inną decyzję, podkreślił wiceszef MSZ. Polska ambasada pracuje zdalnie. Ambasador nas zawiadomił rano, że będzie zdalnie pracował nie w budynku ambasady. Nikt się stamtąd nie wycofuje, tylko przyjmują pewne środki ostrożności. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odniósł się do wczorajszych doniesień o nadchodzącym dużym ataku na Kijów. Nazwał go dezinformacją. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przeprowadziła atak informacyjny i psychologiczny, rozpowszechniając fałszywe ostrzeżenie o zmasowanym ataku, co miało na celu m.in. sianie paniki. Antoni Macierewicz będzie musiał przejść badania psychologiczne i zdać pełny egzamin na prawo jazdy. To efekt przekroczenia przez posła Prawa i Sprawiedliwości liczby 24 punktów karnych. Polityk dostał 3 mandaty łącznie na 1800 zł i 21 punktów za wykroczenia drogowe. Wcześniej miał 10 punktów karnych. Ekspert z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, były policjant i egzaminator Marek Konkolewski mówi, że starosta powiatowy wyśle do posła decyzję o skierowaniu go na badania i egzamin. Jeżeli rzeczywiście tak jest, to zbierają się czarne chmury nad panem posłem. To znaczy, że pan Antoni zostanie skierowany na obowiązkowe badania psychologiczne, a także zostanie skierowany na egzamin sprawdzający kwalifikacje. Policja może odebrać prawo jazdy po przekroczeniu limitu 24 punktów. Po 3 latach procesu w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zapadnie wyrok w sprawie śmierci 5 piętnastolatek, które tragicznie zginęły w Escape Roomie. O szczegółach Marcelina Marciniak z Polskiego Radia Koszalin. Na ławie oskarżonych zasiadają 4 osoby. To Miłosz S. z Poznania, organizator Escape Roomu, wynajmujący lokal. Jego babcia Małgorzata W., na którą działalność była zarejestrowana, i jego matka Beata W., która współprowadziła Escape Room. Oskarżony jest także pracownik Radosław D., który tego dnia wpuścił nastolatki do pokoju zagadek. Wszystkich prokuratura oskarżyła o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru w Escape Roomie i nieumyślne doprowadzenie do śmierci 5 piętnastolatek. W ocenie prokuratury w Escape Roomie nie stworzono żadnych dróg ewakuacji. Nagromadzono materiały łatwopalne, a okna były zakratowane na stałe. Ponadto jedynym źródłem ogrzewania budynku były przenośne piecyki gazowe, zasilane z butli. To rozszczelnienie jednej z nich miało być źródłem późniejszego pożaru, w którym zginęły nastolatki. Do tragicznego pożaru doszło w styczniu 2019 roku. Oskarżeni nie przyznają się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. W Krakowie powstanie fabryka sztucznej inteligencji. Nie będzie fabryką w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Będzie to centrum badawczo-rozwojowe, którego głównym celem jest opracowywanie i testowanie systemów sztucznej inteligencji. Sercem fabryki ma być nowy superkomputer. Powstanie nowego superkomputera ma kosztować ponad 100 milionów złotych i zapewnić jedne z największych na świecie mocy obliczeniowych, z których będą mogli skorzystać polscy naukowcy i przedsiębiorcy, mówi Marek Magryś, zastępca dyrektora Cyfronet AGH. Mówimy o kilkukrotnym zwiększeniu mocy obliczeniowej, a być może nawet więcej dla obliczeń o charakterze AI, o charakterze sztucznej inteligencji, więc mówimy naprawdę o kamieniu milowym. Moce obliczeniowe dwóch najszybszych polskich superkomputerów, czyli Heliosa i Ateny, działających na AGH, już wkrótce będą niewystarczające, aby nawiązać konkurencję ze światem, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dzisiaj można powiedzieć, jechaliśmy samochodem, szybkim samochodem, a teraz będziemy lecieli samolotem. Tak będzie wyglądała zwielokrotnienie mocy obliczeniowej. Nowy superkomputer ma pojawić się w Krakowie w przyszłym roku. Naukowcy planują udostępnić jego moce obliczeniowe po kilku tygodniach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Adam Malecki. Koncertowa gra siatkarzy Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów, więc jest zwycięstwo 3-0 na wyjeździe z Szumą. No ale jak już jechać do Francji, to po to, żeby wygrywać. Mistrz Polski jest liderem w tabeli grupy E. Zwycięstwa także innych polskich drużyn grających w europejskich pucharach. Asseco Resowie awansowała do 1/8 finału Pucharu CEF, bo też w dwumeczu odprawiła z kwitkiem holenderski Orion Stars. Wczoraj było 3-0 i rzeszowianie nie musieli szczególnie wznosić się na wyżyny swoich umiejętności, przyznaje libero Michał Potera. Spacerek, łatwo i gładko wygrany mecz. W Holandii mecz był troszkę trudniejszy, bo dwa sety gdzieś tam na ciężkim parkiecie, naprawdę tam się, ciężko się grało w tej hali. Dzisiaj było gładko i byliśmy skoncentrowani od samego początku i to zaważyło. No i chyba luźna głowa, bo tutaj widziałem, że i na zagrywce i w przyjęciu nie było jakichś większych problemów, poza tym pierwszym setem, gdzie tam wpadły nam dwie czy trzy piłki. No i cóż, tylko się cieszyć, że zachowaliśmy dużo siły na kolejny mecz. Siły zachowali też po meczach z Maccabi Tel Aviv siatkarze Bogdan Kiluk Lublin. Oba spotkania rozgrywane w hali Globus wygrali do zera i mogą cieszyć się z awansu do 1/8 finału Pucharu Challenge. Rozgrywający Marcin Komenda starał się nieco pocieszyć rywali. Ja oddaję przeciwnikowi duży szacunek, bo na tyle, ile mogli, to walczyli. Starali się w trzecich setach, pokazywali, że mogą do pewnego momentu walczyć z nami na równi i za to duży szacun dla tych zawodników. Widać, że też byli zdziesiątkowani, więc nie grało im się łatwo. Natomiast takie mecze trzeba zagrać z dużą koncentracją i to też zrobiliśmy. Utrzymaliśmy koncentrację i dzięki temu były dwa zwycięstwa po 3-0. W Pucharze Europy skoncentrowane były koszykarki VBW Gdynia. Zakończyły fazę grupową zwycięstwem w Wilnie z Kibirskisem. Było 80-66. Gdynianki zajęły pierwsze miejsce w grupie. W Maladze tenisistki zakończyły zmagania w turnieju Billie Jean Cup. Triumfują Włoszki, które w wielkim finale pokonały Słowaczki. Dzisiaj do obrony tytułu w Pucharze Davisa przystąpią Włosi, Jannik Sinner i koledzy zagrają z Argentyną, a w półfinale już są Niemcy, którzy pokonali Kanadyjczyków i o wielki finał zmierzą się z Holendrami, czyli pogromcami Hiszpanów zżegnającym się z zawodowym tenisem Rafą Nadalem. I wznieśmy się jeszcze w Przestworza, gdzie wyśmienicie czuje się Sebastian Kawa. Nasz pilot szybowcowy został uhonorowany w Rijadzie złotym medalem Międzynarodowej Federacji Lotniczej. To najwyższe odznaczenie w dziedzinie lotnictwa i astronautyki. Zima za oknami przy Myśliwieckiej, ale nie tylko tutaj. W ogóle najbliższe dni będą mocno zimowe w naszym kraju. Śnieg, deszcz ze śniegiem i krupa śnieżna to taka trójka na dziś w prognozie pogody. W tej prognozie także silne porywy wiatru w Sudetach. I temperatury od 3 stopni mrozu w górach i zera w Suwałkach, przez 2 stopnie w większości kraju, do 4 we Wrocławiu i nad samym morzem. Tak to będzie wyglądać w okolicach godziny 13. Później już temperatury będą spadać, za to rosnąć ma ciśnienie. W południu w Warszawie wyniesie 982 hektopaskale. Autopromocja. Nowa powieść Ignacego Karpowicza w Trójce, inspirowana historią przyjaźni lotników Żywirki i Wigury. Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycnar. Jak mam na imię? Franciszek. Wyrwało mu się z ust dość cicho, by nie zwrócić uwagi i wystarczająco głośno, by dało się zrozumieć. Muzyka Piotr Mos. Dzisiaj około 11.45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. 9 minut po 8. Zapraszamy do Trójki. A już po 9 w Rovaniemi w Finlandii, gdzie ponoć mieszka prawdziwy święty Mikołaj, zdobyliśmy do niego numer, więc dzwonimy. Może tym razem się uda. Mam nawet pytania po fińsku. Numeron ei juuri nyt saada yhteyttä. Nic z tego. No nic. To, no właśnie, to może coś od państwa w takim razie. 2 dwójki i 7 trójek.

że i zwolennicy Trzaskowskiego atakują Sikorskiego i odwrotnie. No ale w Koalicji Obywatelskiej głosowanie jest w piątek, w sobotę ma być znany wynik. Czy wy też, Prawo i Sprawiedliwość też ogłosi kandydata w sobotę? Zobaczymy. Może tak, może trochę później. A pana zdaniem, kto byłby dobrym kandydatem po zwycięstwie Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych? W PiS-ie było słychać takie głosy, że jest potrzebny polski Trump i to powinien być Przemysław Czarnek, bo on potrafi bardzo ostro przemawiać, atakować przeciwników i ma szansę wygrać wybory. Ja się nie zgadzam z taką tezą, że jest potrzebny polski Trump, bo Polska to jest inne państwo niż Stany Zjednoczone. A jeśli nawet pewne elementy z kampanii Trumpa należy wykorzystać, bo trzeba się uczyć także od tego, jak kampanie prowadzą w innych państwach, to akurat Trump prowadził kampanię w sposób no nie taki, jak chciały go przedstawiać różne media liberalne czy lewicowe, przedstawiając jego jako radykała. On się skupiał w swojej kampanii na sprawach gospodarczych, na sprawach bezpieczeństwa, na sprawach migracji. To raczej demokraci prowadzili kampanię w sposób bardzo radykalny, bardzo mocno, w zasadzie tylko strasząc Trumpem. To była esencja kampanii demokratów, że oni straszyli Donaldem Trumpem. To widać było w wynikach badań, że dla wyborców Kamali Harris najważniejsze elementy to była obawa o przyszłość Stanów Zjednoczonych, obawa, jak oni to określali, o stan demokracji. Bo zdaje się, że Kamala Harris źle skalibrowała swoją kampanię, między innymi skupiając się na kwestiach światopoglądowych, a nie na portfelach Amerykanów. Czyli dlatego przegrała. Czy PiS się skupi na portfelach Polaków? Będziecie punktować rząd za to, czego nie dotrzymał ze swoich obietnic? Czy to będzie, mówiąc krótko, referendum nad rządem Tuska, te wybory? To będzie referendum, dlatego że zawsze wybory w trakcie kadencji rządu, w trakcie kadencji Sejmu, to już będzie półtora roku rządzenia. Już w tej chwili tak naprawdę nie ma żadnych wymówek, chociaż oni cały czas mówią, że dopiero siadają. Słyszałem wczoraj debatę nad odwołaniem pani minister zdrowia Leszczyny, która mówi, że no nie dało się jeszcze wszystkiego zrobić. Problem w tym, że ona już zdążyła bardzo dużo napsuć. Ona chciała likwidować porodówki, stwierdziła, że wprowadzi, powiedziała, nie zamykam kierunków medycznych, ale wprowadzę zerowe limity przyjęć. Powiedziała, że PiS przyzwyczaił szpitale, że na wszystko były pieniądze, teraz się to Panie skończyło. Pośle, ale, to będzie recenzja, ale to w maju będzie tak, recenzja. Że pani minister chciała likwidować porodówki, tylko chciała, chciała zamykać te oddziały, na których po prostu nie ma pacjentów. Ale no nie, zapewnienia no, były bardzo takie, że no, żadna kobieta... Moment. Chciała zamykać te porodówki, na których wyznaczyli sobie taki limit mniej niż 400 porodów rocznie. A mamy badania, z których wynika, że wcale to nie jest tak, że te oddziały, na których jest nieco mniejsza liczba pacjentów, bo są czasami w mniejszych miejscowościach, w mniejszych powiatach, że one są oddziałami gorszej jakości. To było absurdalne takie podejście, jakby z Excela sobie zrobili tabelkę i stwierdzili, że zlikwidują te poniżej 400, a tych oddziałów byłoby łącznie w Polsce około setki. W wielu miejscach byłaby ale taka sytuacja. Ale trzeba utrzymywać nierentowne oddziały? Trzeba robić w taki sposób, żeby te oddziały były rentowne. Problem jest na przykład ze zbyt niską wyceną niektórych świadczeń medycznych. I tu znowu przechodzimy do tezy pani minister Leszczyny, która powiedziała, że właśnie PiS przyzwyczaiło lekarzy, przyzwyczaiło szpitale, że na wszystko były pieniądze, na wszystko płacili, teraz już tak być nie może. Jednocześnie proszę powiedzieć, oni chcą wprowadzić reformę składki zdrowotnej, która będzie polegała na tym, że bardzo dobrze zarabiający przedsiębiorcy będą płacić mniej niż pracownicy poniżej średniej pensji. To jest ale ci najlepiej pomysł. Zarabiający zapłacą więcej. No nie, no ich pomysł zakłada, że ci, którzy będą mieli nawet dochody na poziomie 20-30 tysięcy, będą płacić składkę mniejszą niż kasjerka w supermarkecie. Taki będzie efekt tej reformy. Mówię o tej drugiej, nie tej, bo ta pierwsza, którą Lewica przedstawiła, ona nawet ma pewne sensowne założenia. O tym pierwszym etapie, który wchodzi w przyszłym roku. Jeszcze nie wiemy, czy wejdzie, bo oni się cały czas nie umieją dogadać. Słuchałem tutaj, jadąc do państwa, jednego z wiceministrów z Lewicy, wiceministra zdrowia zresztą, który powiedział, że oni już dawno proponowali to, ale Platforma tak długo z tym zwlekała. Teraz się okazuje, że zbyt późne uchwalenie tego może być niemożliwe, bo to może być niezgodne z ale konstytucją. Ale bardzo pan daleko odpłynął od tego waszego kandydata. Pytała mnie pani o recenzję rządu, a mówimy o recenzji, czyli która jak będzie rozumiem, dzisiaj. To będzie referendum nad rządem Tuska, ale kto byłby lepszym kandydatem w tej sytuacji? Czy Karol Nawrocki, czy Przemysław Czarnek, czy może właśnie Mariusz Błaszczak? I o co dzisiaj gra Prawo i Sprawiedliwość? Czy Jarosław Kaczyński gra o wygraną w tych wyborach, czy gra o utrzymanie partii i wystawi takiego kandydata, który mu tej partii nie zabierze? Każdy z kandydatów potencjalnych, których pani wymieniła, ma mnóstwo zalet, ma mnóstwo argumentów za ale to, żeby ich wystawić. Każdy z nich może też mieć pewne mankamenty, na przykład mniejszą niż inni rozpoznawalność. Są też inne osoby, inne nazwiska, które też mają zalety. Ja mówiłem o tym publicznie i to nie jest dla mnie żaden problem, żeby to powtórzyć. Ja uważam, że na przykład bardzo dobrym kandydatem byłby Marcin Przydacz. Bardzo dobrym kandydatem byłby Mateusz Morawiecki. Natomiast... Przydacz się nie nadaje, bo jest łysy. No też taką odpowiedź słyszałem. Tam, ale znów, sprowadzanie tych wyborów wyłącznie do kwestii tego, kto, jak, komu się kto podoba, jakie ma kwestie wizerunkowe. Ale to nie my sprowadziliśmy, tylko... Rafał Trzaskowski jest, niektórzy mówią, że zbyt niski, a on sam ma straszne kompleksy i mówi, że jest wysoki. Jarosław Kaczyński, który powiedział, że kandydat PiSu ma być przystojny, okazały mówić językami, redaktor, mieć rodzinę, ja sobie dzieci, zdaję żonę. Sprawę, że w tej erze, gdzie mamy taki trochę infotainment, króciutkie materiały newsowe, wizerunek dominuje, no to jest na choroba naszych czasów, że rzeczywiście te kwestie, kto jak wygląda, kto, co, kto kogo szybciej zaorał, to ma duże znaczenie w tych badaniach czasami. Ale z punktu widzenia przyszłości naszego państwa, rozwoju Polski, tego, jak będzie wyglądała polityka, ważniejsze są inne kwestie. Jak choćby to, czy ktoś ma wizję tego, jak Polska ma wyglądać, ma wizję swojej prezydentury inną niż tylko zwalczanie przeciwników politycznych. Do polityki krajowej wrócimy jeszcze w internetowej dogrywce. Chcę pana zapytać o sytuację w Ukrainie. Ukraina może używać amerykańskiej broni do atakowania celów w głąb Rosji. Pojawiają się plany, wyciekły na przykład plany podziału Ukrainy przygotowywane przez Ministerstwo Obrony Rosji i tutaj mają być takie trzy strefy. Jedna, czyli Rosja zabiera Krym, obwody Doniecki, Ługański, Zaporoski i Chersoński. Druga część to jest prorosyjska formacja państwowa. I trzecia część Ukrainy to ma być, mają być terytoria dyskusyjne, zachodnia Ukraina, których przyszłość zostanie rozstrzygnięta przez Rosję w porozumieniu z innymi państwami, Węgrami, Polską i Rumunią. Czy gdyby rzeczywiście pojawiła się taka propozycja, Interfax Ukraina pisze, że ma być przedstawiona administracji nowej Stanów Zjednoczonych po 20 stycznia, czy Polska powinna brać udział w takim rozbiorze chyba Ukrainy? Nie, no błagam. Ja pamiętam, że Putin już taką propozycję kiedyś Tuskowi i Sikorskiemu złożył w 2008 roku, a potem Radosław Sikorski to ujawnił i w zasadzie tak trochę próbował to obrócić w żart, a to nie jest powód do żartu. Przysłał to. No dobrze, ale to, znaczy, to jest coś, co zostało rzeczywiście kiedyś przez Rosję zaproponowane i wtedy uważam, że Tusk i Sikorski popełnili wielki błąd. Od 2008 do 2014 roku ta polityka wobec Rosji Polska była absolutnie fatalna. Nie tylko Polska, no bo to była tak naprawdę polityka unijna, którą kreowały Niemcy, a Polska pełniła rolę żyranta. No jeżeli ktoś chciałby się w jakikolwiek sposób dogadywać z Rosją, to świadczyłoby o ślepocie, o głupocie. Przecież Rosja nie chce się dogadywać. Rosja chce dominować. Chce metodą albo wojenną, albo polityczną, albo jakimiś działaniami zakulisowymi. Ma różnych swoich licznych agentów wpływu. Dominować nad Europą, odbudować strefę wpływów, Związek Sowiecki, nawet jeśli się inaczej będzie nazywał, to żeby dalej mieć wpływ na całą Europę Środkową. Ale czy Zachód powinien się zgodzić na przykład na rozejm na takich warunkach, o jakich mówił J.D. Vance, czyli neutralność Ukrainy, Ukraina, Rosja zostaje na tych terenach, które zajęła, czyli 20% terytorium Ukrainy zajmuje, jest Ukraina państwem neutralnym, nie wchodzi do NATO, nie wchodzi do Unii Europejskiej. Zachód już się raz zgodził na rozejm na nawet wydawałoby się lepszych warunkach. To były tak zwane porozumienia mińskie, które miały gwarantować pokój, miały gwarantować, że żadna wojna się nie rozpęta, że ta inwazja, która nastąpiła na Krym, okupacja no, w postaci tych marionetkowych tworów nazywanych Republikami Ługańską i Doniecką, że to już będzie koniec. Okazało się, że to nie jest koniec, dlatego że Putin nie kryje swoich zamiarów. Jeśli taki byłby wynik jakichkolwiek rozmów, to będzie oznaczało, że Putin uzna, że tę wojnę wygrał. A skoro wojnę wygrał, to znaczy, że ta wojna się opłacała. A skoro się opłacała, to znaczy, że opłaca się wywołać następną wojnę. Więc tego typu rozejm nie doprowadzi do pokoju, doprowadzi do chwilowego wstrzymania działań, doprowadzi do tego, że Rosja będzie miała szansę się odbudować, bo przecież elementem takiego porozumienia byłoby też zniesienie sankcji, a Niemcy już zacierają ręce, żeby znowu kupować gaz i ropę od Rosji. No więc Rosja by się odbudowała i za kilka lat zaatakowałaby znowu. Być może Polskę. A czy było błędem to, że Joe Biden zgodził się na użycie amerykańskiej broni do atakowania celów w Rosji, bo to spowodowało zmianę doktryny nuklearnej rosyjskiej. I jak pan przewiduje, co się teraz będzie działo w tej wojnie? Czy... Tak, to było błędem. Błędem było to, że zgodził się zbyt późno. Bo Ukraina jest państwem, które zostało zaatakowane i w momencie, kiedy ten atak agresywny nastąpił, cała Unia Europejska, wszystkie państwa, Polska była tutaj jednym z liderów oczywiście, bez tego co my robiliśmy od tak naprawdę listopada 2021 roku, bez budowy tej koalicji państw, które zaczęły przygotowywać się do wspierania Ukrainy. Ukraina by dzisiaj nie istniała jako niezależne państwo. Mielibyśmy de facto marionetkowe państwo Rosji u naszych granicach i byśmy byli jeszcze bardziej zagrożeni. Natomiast błędem było to, że ta pomoc dla Ukrainy ze strony innych państw była limitowana. Bo gdyby tego typu decyzja została podjęta dużo, dużo wcześniej, to być może dzisiaj Ukraina byłaby w znacznie lepszej sytuacji. Uważam też, że niekoniecznie właściwe było takie nagłaśnianie tego, że teraz następuje jakiś przełom, bo tak naprawdę to nie powinien być żaden przełom. Ukraina jako państwo atakowane ma zgodnie z prawem międzynarodowym prawo do tego, żeby się bronić, także żeby niszczyć zdolności militarne, zaplecze techniczne, logistyczne przeciwnika na jego własnym terytorium. Ukraina ma do tego prawo w międzynarodowym prawie konfliktów zbrojnych, to jest absolutnie bezdyskusyjne i powinna mieć prawo używania wszelkiej broni, którą ma do dyspozycji w tej sprawie. Czego się pan spodziewa po 20 stycznia? Jaką ofertę złoży Donald Trump Ukrainie? Myślę szczerze mówiąc, że wbrew temu czarnowidztwu niektórych mediów liberalnych, antytrumpowych, to takie twierdzenie, że on za chwilę natychmiast się będzie chciał tutaj dogadać, jest błędne. Ale to nie media, to Trump powiedział, że w ciągu doby zakończy wojnę w Ukrainie. Tak, no ale to, wie pani, no to różni politycy różne rzeczy obiecują, natomiast to już w ciągu doby to jest w ogóle mało realne. Trochę mnie myślę, to martwi, że jest pan kolejnym politykiem, który przychodzi do tego studia i mówi, że właściwie nie powinniśmy przywiązywać wagi do tego, co myślę, że ostatnią rzeczą, której Trump chce, jest porażka na kształt tej, którą poniósł Joe Biden w Afganistanie. A to było postrzegane jako porażka. Sposób wycofania się z Afganistanu, no to tak naprawdę też zresztą ośmieliło Putina do ataku, bo uważał, że Ameryka jest tak słaba, że sobie z niczym nie poradzi. Nie poradzi sobie także ze wsparciem w odpieraniu tej rosyjskiej agresji. I szczerze mówiąc, sądzę, że jeśli Trump czegoś nie lubi, no to nie lubi przegrywać. Nie sądzę, żeby chciał zaczynać swoją kadencję od kroku, który byłby określony jako jego porażka. Czy Republikanie pomogą PiS-owi w kampanii wyborczej prezydenckiej? Pojawiają się takie głosy. Kory Lewandowski, doradca Trumpa, powiedział wprost, że Republikanie pomogą PiS-owi. Na pewno z Republikanami mamy dobre relacje. Jesteśmy nawet w tej samej partii, bo oni są członkami Partii Konserwatystów i Reformatorów. Jesteśmy w takim międzynarodowym sojuszu. Ale z Demokratami też utrzymywaliśmy dobre relacje, bo trzeba utrzymywać dobre relacje z każdą administracją amerykańską. A ja nie o to pytam. Natomiast mam rzeczywiście takie wrażenie, że z Republikanami niezbyt dobre relacje ma Platforma. Na przykład Radek Sikorski, który tego Trumpa to obrażał nawet nie wiem ile razy. Nie a wiem za bardzo na, po co. A odpowiedź na moje pytanie, czy Republikanie... Nie sądzę, żeby ktoś tutaj, bo to nie jest tak, że jedna partia pomaga drugiej i się miesza do spraw wewnętrznych, natomiast nie sądzę, żeby też po stronie republikańskiej była jakaś sympatia do Platformy po tym, jak dziesiątki razy słyszeli na swój temat, że są faszystami czy zwolennikami Putina. I tu stawiamy kropkę na antenie Radiowej Trójki. Nie dowiedzieliśmy się, czy republikańscy spece od kampanii przyjadą do Polski. Ale może dowiemy się w internetowej dogrywce. Proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o raporcie NIK-u w sprawie Jacka Sasina. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład robot sprzątający Dreamy L20 Ultra. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Jak u ciebie czysto. To mój nowy odkurzacz Samsung Bespoke Jet. Jestem absolutnie zakochana. Aż tak? Powiedz o nim coś więcej. Patrz, pojemnik na kurz. Sam się opróżnia. Odkładasz odkurzacz na stację czyszczącą, naciskasz i już. Robi wrażenie. A jaki skuteczny. Bez problemu poradził sobie z sierścią tofika na kanapie i dywanie. Rzeczywiście, jest go za co kochać. Odkurzacz Samsung Bespoke Jet. A ty za co go pokochasz? Wow! Okazje Black Friday Week wystartowały. Tu oszczędzisz nawet 30% na różnych rzeczach. Od elektroniki i produktów do domu, po zabawki, kosmetyki i wiele więcej. Wow, faktycznie! Łap okazję Black Friday Week na twoim Amazon.pl. Tylko do 2 grudnia. Bo to okazje, od których aż chce się śpiewać. Wow! Nie wiemy, czy Ziemia na pewno nie jest płaska. Wojna na Ukrainie to początek nowego porządku wspaniałego świata. Technologia 5G i komórki psują nam mózgi. A tak w ogóle to Unia każe nam jeść robaki. Stop! Szukajmy prawdy. Walczmy z dezinformacją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza na cykl audycji specjalnych. Musisz to wiedzieć, by nie ulec manipulacji. Klub Trójki. W czwartek po 20. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4299 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Dobra wiadomość od Toyoty. Wyprzedaż 2024 już trwa. W salonach na klientów czekają auta i specjalne benefity. Tylko teraz nowoczesna Toyota CHR z piątą generacją napędu hybrydowego jest dostępna od ręki z korzyścią do 22 tysięcy złotych. W standardzie cyfrowe zegary, światła LED, kamera cofania i tempomat adaptacyjny. Dobre wiadomości szybko się rozchodzą, dlatego warto odwiedzić salon, zanim auta znikną. Żegnamy reklamy. Minęła już 8.30. Zimowy poranek i trudna sytuacja na drogach. O utrudnieniach w radionawigatorze Trójki Anna Hardej. Na początek autostrada A4 pomiędzy węzłami Sędziszów i Rzeszów Zachód na 556 kilometrze. Zapalił się samochód i zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w wypadku na drodze 184. To odcinek Poznań-Szamotuły. W miejscowości Mrowino zderzyły się dwa auta osobowe, no i droga jest zablokowana. Droga A42, Skarżysko-Kamienna Starachowice. W Parszowie na 255 kilometrze ciężarówka śmiertelnie potrąciła pieszego. Tutaj również mamy blokadę. I jeszcze droga 58, Pisz-Szczuczyn. W Białej Piskiej na 137 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe i obowiązuje tu ruch naprzemienny. Ani Hardej, dziękujemy za dzisiejsze informacje drogowe, a teraz Agnieszka Drost i skrót serwisu Trójki. 6 bombowców strategicznych użyła Rosja w porannym ataku rakietami manewrującymi na cele w Ukrainie. Rakiety trafiły w miasto Dniepr. Na razie nie ma informacji o ofiarach, a w związku z zagrożeniem ogłoszono alarm powietrzny na terytorium całej Ukrainy, a Polska podrwała myśliwce. Sejm zajmie się dziś wnioskiem o wotum nieufności wobec ministry zdrowia. Odwołania Izabeli Leszczyny chcą posłowie Prawa i Sprawiedliwości za pogarszającą się sytuację w systemie opieki zdrowotnej. Poseł Paweł Jabłoński mówił przed chwilą w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że chodziło m.in. o plany zamykania nierentownych porodówek. Chciała zamykać te porodówki, na których wyznaczyli sobie taki limit mniej niż 400 porodów rocznie. To było absurdalne takie podejście, jakby z Excela sobie zrobili tabelkę i stwierdzili, że zlikwidują te poniżej 400, a tych oddziałów byłoby łącznie w Polsce około setki. Wczoraj Sejmowa Komisja Zdrowia zarekomendowała odrzucenie wniosku. Sama szefowa resortu wniosek PiSu nazwała listą fałszywych zarzutów i kłamstw. Australia chce, by dzieci do 16 roku życia nie mogły korzystać z mediów społecznościowych. A jeśli Facebook, X, Instagram czy TikTok same nie dopilnują, by dzieci nie korzystały z ich usług, grozi im kara w wysokości 50 milionów dolarów australijskich. Australijska minister łączności mówiła, że to media społecznościowe są odpowiedzialne za zdrowie psychiczne Australijczyków i dlatego to na nich, a nie na rodzicach czy dzieciach ma spoczywać obowiązek przestrzegania tego prawa. Nie będzie ono dotyczyło YouTube'a, komunikatorów typu WhatsApp i serwisów gamingowych z grami online. Pełny serwis Trójki o 9. Zimowa aura będzie nam towarzyszyć dzisiaj i w najbliższych dniach. Nie tylko o pruszący śnieg tutaj chodzi, chodzi też o śliskie drogi i chodniki, także po opadach deszczu. No i chodzi o temperatury. W najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 3 stopni mrozu w górach i 0 w Suwałkach, przez 2 stopnie w większości kraju, do 4 we Wrocławiu i nad samym morzem. Za 26 minut będzie godzina 9. To może jeszcze jedna próba, może teraz się uda. Dzwonimy do Świętego Mikołaja. Już wiem, czego się spodziewać. Oczywiście. No nie dodzwonimy się dzisiaj do Świętego Mikołaja. No. A liczyłem, że weźmie udział w mniejszej grze. No to muszą go państwo zastąpić. W takim razie nie będzie pojedynku słuchacza ze Świętym Mikołajem. Będzie pojedynek dwóch słuchaczy lub słuchaczek lub słuchaczki ze słuchaczem. Konfiguracja dowolna, to państwo decydują, wybierając numer telefonu 2 2 i 7 3. A mniejsza gra na naszej antenie już za kilka minut. Baby Don't Cry, NXS na trójkowej antenie. Za 20 minut będzie 9. Mniejsza gra. Ale szybko się to wszystko dzisiaj dzieje, proszę państwa. Jest z nami pan Przemysław z Łodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Przemku. Drugi uczestnik musi się przedstawić, bo nie zdążyłem nawet się odezwać poza anteną. Dzień dobry. Dzień dobry, pan Jakub z Krakowa. Jakub z Krakowa. A, na końcu. Dobrze. Mamy to wszystko w takim razie, panowie, i możemy grać. Zaczniemy od losowania, panie Przemku. Orzeł czy reszka? Orzeł. Zazwyczaj wypada orzeł, dzisiaj także. Pan odpowiada jako pierwszy czy jako drugi? Jako drugi. O, zaskoczył mnie pan. Jedynkę już sobie zapisałem. Dobrze, panowie, pytanie poza konkursem. Czy w ramach listu do świętego Mikołaja napisali już panowie o, to, że chcą dostać czujki przeciw czadowej te czujki dymu? Ja jeszcze nie wiem. No to zadanie domowe będzie. Ja już nie muszę pisać, ponieważ od paru lat używam czujki i mam ją u siebie w domu. To nawet lepsza odpowiedź niż ta pierwsza. Jeśli jeszcze państwo tego nie zrobili, to oczywiście zachęcamy, to nie są duże koszty, a ratują życie. A teraz już mniejsza gra, właściwa, i pierwsze pytanie do pana Jakuba. Panie Jakubie, połowa listopada, może nie jest to najlepszy czas na odpoczynek nad jeziorem, ale właśnie o jezioro pytam. O to najgłębsze w Polsce, jak się nazywa? Jezioro Śniadwy. Nie, to jezioro Hańcza jest najgłębszym w Polsce. Śniardwy to jezioro, jeśli się nie mylę, największe. Hańcza według różnych pomiarów ma od 106 do 112 metrów głębokości. Nie ma niestety punktu. Teraz pan Przemysław. Panie Przemku, coś z filmowego kalendarium. 21 listopada, 48 lat temu, premierę miał film Rocky z Sylwestrem Stallonem w roli głównej, nagradzany także Oscarami. Później oczywiście historia była kontynuowana w kolejnych produkcjach, ale pytanie dziś o ten pierwszy film o Rockim Balboi. Czy Rocky wygrał walkę z Apollo Creedem w końcówce tego filmu? Tak. Nie, właśnie o to chodziło, że w tej pierwszej części Rocky z Apollo Creedem nie wygrał, ale udowodnił swoją wartość i być może dlatego scenariusz został uznany za wart Oscara. 0-0 na razie. Wracamy do pana Jakuba. Panie Jakubie, czyją matką w znanym powiedzeniu jest potrzeba? Matką wynalazków. Tak jest, dokładnie. To dobra odpowiedź, 1-0. No i szybko od razu drugie krótkie pytanie, tym razem pan Przemysław. Panie Przemku, które polskie miasto według przysłowia nie od razu zbudowano? Kraków. Te krótkie pytania mają zazwyczaj dobre odpowiedzi. Jest 1-1, panowie, będzie dogrywka. Przypominam, teraz podaję opis pewnej rzeczy, przedmiotu, zjawiska, a panowie odpowiadacie, kto pierwszy, ten lepszy. Na tej zasadzie, więc proszę od razu podawać odpowiedź, bez zgłaszania się, bo tu liczy się być może nawet ułamek sekundy. Pierwsze zdanie podpowiedzi to struktura kryształów mogąca mieć do kilku centymetrów. Czasem określa się tak samo również pojedyncze kryształki. Czekam na odpowiedź, bo ta diament nie była poprawna. Oczywiście można próbować wiele razy. Czytam drugie zdanie podpowiedzi. Mówi się, że nie ma dwóch takich samych. Są białe, a w dużych ilościach obok siebie tworzą pokrywę śnieżną. Płatki śniegu. I to jest dobra odpowiedź. A udzielił jej, jeśli się nie mylę, bo panowie macie dość podobne głosy, pan Przemek. To jest. Tak, tak to było. Pan Jakub brzmiał troszkę inaczej, zdaje się, z samochodu. Mam nadzieję, że z absolutnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. I bardzo dziękuję, panie Jakubie, za udział w mniejszej grze. Dziękuję również, gratuluję dla kolegi z Łodzi. Dzięki bardzo i serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiamy również i pytamy pana Przemysława, czy wybrał piosenkę na zakończenie porannej audycji. Wybrałem, próbuję już od 3 tygodni. Mój przyjaciel wydał płytę. Podobno tym razem się uda. To NDRU i Zamki na piasku. No dobrze, mam nadzieję, że się uda, ale nie mogę nic obiecać w tej sytuacji, bo z tego co pamiętam, mieliśmy pewien problem z przygotowaniem tej piosenki, bo nie mieliśmy jej w bazie. Ale dobrze, wtedy żeśmy szukali, ale to pewnie się znalazła tylko po audycji. Spróbujemy. Jak nie, to do 4 razy sztuka. Okej, to będziemy próbować dalej. Pan Przemysław z Łodzi zwycięża dzisiaj w mniejszej grze. Raz jeszcze gratuluję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Piosenka od pana Przemysława, o ile się uda, na zakończenie porannej audycji, a teraz Julia Rover, tak postanowiłem to wymawiać, choć niektórzy mówią Julia Rover, i Sen na trójkowej antenie. Za 12 minut 9, tu Trójka i audycja poranna z Państwa udziałem i właśnie w okolicach godziny 8 zadzwonił do nas słuchacz z prośbą o interwencję, pewnie taką dziennikarską, w sprawie tirów, z których zimą spadają kawałki lodu, czapy śniegu. Prosił o taką interwencję, odezwali się do nas właśnie kierowcy tirów, 2 2 i 7 3. Ja jestem kierowcą tira, akurat wracam i słucham Trójki. Zawsze jak wracam do Polski, to szukam trójeczki. Jest taka sprawa, tam pan się wypowiadał o to zgarnianie dachu ze śniegu. Bardzo chętnie każdy kierowca to zrobi, bo też dbamy o bezpieczeństwo, tylko fizycznie my nie mamy gdzie tego zrobić. Kierowca nie może wejść na śliski dach, na czepy, bo może spaść i nawet zginąć. Także bardzo proszę do posłów rozbudować infrastrukturę na parkingach, więcej parkingów, bezpiecznych miejsc i będzie wszystko bardzo fajnie. Będziemy dalej pracować tak, jak powinniśmy, bezpiecznie. Uwierzcie Państwo, że w Polsce spotkałem się bodajże z 3 parkingami, gdzie są miejsca do zgarniania, są rampy, gdzie kierowca może wejść na rampę i zgarnąć śnieg, plandeki. Nie ma infrastruktury, nie ma warunków do tego, ażeby to robić. Najłatwiej potem właśnie wszystko na kierowcę zwalić, mandat jemu nałożyć, ale w jaki sposób on ma to zrobić? No właśnie, tradycyjnie kij ma dwa końce. Pytanie do władz, czy coś się może w tej kwestii zmienić? Być może także jako Trójka zadamy. Spróbuję zainteresować tym tematem naszych reporterów. Teraz 11 minut do 9. Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene. You know I don't like it. You say you want attention. I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion. Don't cry, oh yeah. I'm good on my own, never promised devotion. My eyes are full of emotion. Don't cry. My eyes are void of emotion. Don't cry. Smith i Don't Cry. No do trzech razy sztuka, to się jednak sprawdza. Pan Przemek z Łodzi próbował, wygrał mniejszą grę i w końcu wymusił, żeby nam teleinformatycznie wszystko zadziałało, więc utwór jego przyjaciela, NDRU, Zamki na piasku, na muzyczne zakończenie porannej audycji. To mogło się kiedyś wydarzyć, choć mogło mi się też wydawać, jak leżeliśmy na plaży, a świat gdzieś z boku zostawał, choć nie wierzyło tak wiele. Sekorni byliśmy zawsze, chcieliśmy iść drogą do celu, przynajmniej na niego popatrzeć, pomimo że mieli rację. To nie mam ich za bohaterów, byliśmy na naszej huśtawce nastrojów i emocji, czeluść od wielkiej radości do płaczu. Tych łez było zbyt wiele, samotność to źródło strachu. Do końca żywiłem nadzieję. Czasem popełniamy błędy, będziemy gdzieś zaślepieni, i chociaż nie wiemy którędy, ciągniemy pełni nadziei i uparcie idziemy tak naprzód. Możemy krwi sobie napsuć, mozole budując od lat już. Nasze zamki na piasku, piękne zamki na piasku. Może to cisnął cancel, Hindusi nazywają karmą. Tak patrzą na życie z dystansem. Ja łapę te szanse, biorę te lekcje, doceniam czas, który kiedyś nam dano. I starych błędów powtarzać nie chcę. Żywię nadzieję, że ty masz tak samo. Ty masz tak samo. Czytałem książkę, którą nazwałaś naszym potomstwem. Dziś kilka słów jedynie zostało. Czasem cię tylko odwiedzę po poczcie, lecz kończę powoli, bo zmieniłem adres. Poinformowałem nadawców. Serdeczne dzięki, tak temat zamknę, bo wierzę, że nie ma przypadków. Czasem popełniamy błędy, będziemy gdzieś zaś.